Utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dziś dwa wielkie widowiska sportowe. Finał French Open z Igą Świątek i finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polska w czołówce unijnego wzrostu PKB po 2015 roku, to dane Eurostatu. W serwisie także relacja naszego reportera z Opola, gdzie trwa Festiwal Piosenki Polskiej. Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Muchową w finale singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Tenisistki do tej pory zagrały tylko raz, było to 4 lata temu w Pradze i wówczas lepsza była Czeszka. Była tenisistka Urszula Radwańska uważa, że Polka jest faworytką pojedynku w Paryżu. Ja się nie spodziewałam, że Karolina Muchowa będzie w finale. To jest świetna zawodniczka i to naprawdę może wygrać z każdym. Nieraz to pokazała, ale ostatnie wyniki nie pokazywały, że jest w świetnej formie. Iga, wiadomo, gra świetnie na ziemi, czuje się na tej nawierzchni rewelacyjnie, więc tutaj dużej niespodzianki nie ma. To jest finał Wielkiego Szlema. Iga w tym finale już była nieraz. Muchowa dopiero jest pierwszy raz, dlatego ja obstawiam, że wygra Iga. Początek finału o 15:00. Wieczorem na Natomiast Inter Mediolan zmierzy się z Manchesterem City w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Sokołowskiego będzie to wielkie piłkarskie wydarzenie, które wcale nie musi skończyć się wygraną City. Pep Guardiola i cały zespół City przy 2 latach dostali lekcję, że teraz chyba ją powinni odrobić. Aczkolwiek Inter też w tej fazie w grupie z Barceloną też pokazał moc w półfinale z Milanem. Swego czasu z Mourinho zdobywali przecież Ligę Mistrzów. Jeden mecz i różnie może się potoczyć dyspozycja dnia, rozegranie niesamowitego meczu bądź błąd któregoś z zawodników może być kluczowy. Spotkanie Inter Mediolan Manchester City o 21:00 w Stambule. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, głównie w południowej, południowo-wschodniej i wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty, mówi rzecznik RCB Damian Duda. Uwaga, dziś 10 czerwca, intensywne opady deszczu, możliwe gwałtowne wzebrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe. Komunikat został wysłany dla wybranych powiatów 3 województw. Od Cieszyna wzdłuż granicy ze Słowacją do granicy z Ukrainą w Bieszczadach obowiązuje drugi, wyższy stopień zagrożenia burzami z gradem. Polska znalazła się w czołówce unijnego wzrostu produktu krajowego brutto po 2015 roku, wynika z danych Eurostatu za pierwszy kwartał 2022 roku. Polska zajęła 4 miejsce po Irlandii, Malcie i Cyprze. Niemcy zajęły 24 miejsce, Francja 26. W statystykach uwzględniono w sumie 36 krajów. Najgorszą dynamikę PKB odnotowano w Czarnogórze, Bułgarii i Grecji. W Opolu trwa jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Na deskach amfiteatru rozpoczęły się właśnie próby jednego z dwóch dzisiejszych koncertów, Czas Ołowiu. Przy opolskim amfiteatrze pełnym gwiazd jest Paweł Turski, z którym się łączymy. Pawle, powiedz, co dziś czeka na miłośników festiwalu? Na tych, którzy dotrą do Opola i tych, którzy będą śledzić telewizyjną transmisję, w pierwszej kolejności od 20:15 będzie czekał koncert premier. Znani już szerokiej publiczności artyści wykonają swoje nowe utwory. O nagrodę imienia Karola Musioła powalczą m.in. Łukasz Drapała, Mezo i Liber, czy Tulia i Halina Mlynkowa. Drugim koncertem będzie wspomniany Czas Ołowiu. Po 22:00 on się odbędzie. Podczas koncertu zostaną przypomniane największe przeboje artystów, którzy szczególnie zapisali się na kartach historii Opolskiego Festiwalu. Ja będę miał piękny duet z Alicją Majewską, to jest, czyli spełnienie marzeń właściwie. I sięgamy do repertuaru Andrzeja Załuchy, czyli to, co lubię, znam i kocham. Oprócz Kuby Badacha w koncercie Czas Ołowiu wystąpią m.in. Kasia Moś, Włodzimierz Korcz czy Justyna Styczkowska. Na dzisiejsze koncerty, tak jak i na wszystkie w ramach Opolskiego Festiwalu, warto się wybrać. Nie kryją obecni od wczoraj fani polskiej piosenki. To są niesamowite emocje. Uważam, że każdy powinien choć raz przyjechać do Opola i poczuć ten klimat tej muzycznej aury, przede wszystkim tej polskiej piosenki. Oczywiście, że warto. Chodzi o atmosferę, o klimat, wszystko tak naprawdę. I to... I to wszystko w tym specjalnej audycji Trójki z Opola się poleca. Od 17 aż do północy będziemy bowiem nadawać w sumie to bez przerw z opolskiego amfiteatru. O czym mówił i jeszcze będzie mówił Paweł Turski. Dziękuję za relację. Następny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie w północnej części kraju, na południu może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie nie są wykluczone burze z gradem. Od 21 stopni na Podkarpaciu, 25 w centrum, do 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Latte Go za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 2999 zł. A czarna lodówka Samsung No Frost 185 cm wysokości za 1999 zł. Taniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 2549 zł. Let's go! MediaMarkt. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, to znowu my, Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel i nasza audycja w antrakcie. Dziś będzie o teatrze zaangażowanym, wymagającym od widza i od artystów. Zaczniemy od spektaklu Ulises w Poznańskim Teatrze Polskim. To jest odważna adaptacja prozy Jamesa Joyce'a, jak sama Malwina to napisała w naszym konspekcie, w reżyserii Maji Kleczewskiej. Tak, a następnie w ramach 43. warszawskich spotkań teatralnych obejrzałyśmy dwa spektakle. Jeden z teatru w Olsztynie, Czas porzucenia, oparty na prozie Ferrante, oraz Spartacus, Miłość w czasach zarazy, w reżyserii Jakuba Skrzywanka, który będzie także gościem naszego programu w części Co słychać wy. Tak, i opowie o swojej prapremierze we Wrocławiu, na którą bardzo czekamy. To będzie prapremiera Zbrodni i kary. No i gość niesamowity, udało nam się namówić wrażliwego twórcę, który jest też performerem, tancerzem, aktorem, tak, obdarzonym bardzo ciekawym sceniczym amplua. Naszym gościem będzie Rob Wasiewicz. Niezwykle przystojny, dodajmy. I tak, piękne włosy ma. Tak, właśnie włosy są takim elementem jego amplua, który zwraca uwagę. Myślę, że gdyby urodził się trochę wcześniej, to znaczy w czasach odrodzenia, byłby nieustająco portretowany z tymi długimi, pięknymi lokami. Ale odbiegając trochę od amplua samych aktorów, zajmiemy się najpierw spektaklem, który dość długo czekał na omówienie, bo dość długo we mnie dojrzewał. Nie wiem, czy Malwina w tobie też. Chodzi o spektakl Ulises w Poznańskim Trochę Teatrze mniej, Polskim. Bo proza trudna. Ulises to trudne. To trudna tak, lektura. To jest bardzo trudna lektura. Teraz doczekała się nowego tłumaczenia i właśnie to nowe tłumaczenie zainspirowało naszą artystkę Maję Kleczewską. Maciej Świerkowski jest autorem tegoż tłumaczenia. No ale Dublin, który jest w powieści, został zastąpiony Poznaniem, pubem Syreną. Siedziałyśmy na scenie, wokół nas toczyła się akcja. Byłyśmy tak. gośćmi kawiarni, dość niezwykła sytuacja. Maja Kleczewska znana jest z tego, że lubi wywracać teatralne stoliki i tutaj też znowu wywróciła teatralny stolik w sposób dosłowny, bo złamała konwencję czwartej ściany, a mianowicie zaprosiła nas, uwaga, proszę państwa, do siadania za stołem. Właściwie przy stolikach można było sobie zamówić jedzenie. Madzia, zamówiłaś wątróbkę, o ile pamiętam. Tak, ja bardzo lubię wątróbkę. Smakowała? Tak sobie, no ale to był rodzaj, powiedziałabym, performansu i pewnego rekwizytu, więc wybaczam to. Było również wino, które było ciepłe, białe, to nie było najlepsze. Ale ja, to nie... ja zostałam przy wodzie, bowiem byłam kierowcą, ale... Neutralnie. Tak, ale byłam zaskoczona z kolei tym, że nagle na początku przedstawienia, uwaga, pod moimi nogami wiła się jedna z aktorek. Było to bardzo zaskakujące przeżycie. Tak, i w ogóle aktorzy i ich ruch sceniczny tam był rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie i bardzo wymagający wobec nich takiej ekwilibrystyki, ponieważ te stoliki stały dość gęsto ustawione na widowni, a aktorzy grali między nami, mieli różne sceny, bardzo długie, monologowe, bardzo też takie bardzo intensywne między sobą. Były sceny grupek aktorów, zwłaszcza męskiej części obsady, która spotykała się przy barze, który był tuż obok nas i tam sobie panowie perorowali. No i wszystko to razem sprawiało przebogate wrażenie. Jeszcze były przecież akcje na wyższych piętrach, że tak powiem, czyli w loży, gdzie był chór, gdzie byli muzycy, gdzie również aktorki rozwieszały pranie i tak, dywagowały na różne tematy. Jedna aktorka w ogóle siedziała przez cały spektakl i nic nie mówiła. Niewiele miała tam do zagrania, aczkolwiek była sugestywna, tak? Natomiast... Można było wyjść w trakcie spektaklu. To też było ciekawe, bo jak ja zapytałam, ile trwa spektakl, biorąc pod uwagę, że pojechałyśmy do Poznania, wróciłyśmy tego samego dnia, to dowiedziałyśmy się, że no jest niedługi, bo trwa około 3 godzin, ale w każdej chwili można wyjść, skorzystać z toalety, przejść się i wrócić. To było też ciekawe, ja skorzystałam z tej możliwości, bo niektórzy aktorzy byli cały czas obecni na scenie, więc nie mieli przerwy w graniu, ale ja wyszłam sobie na zewnątrz i przy szatni siedział jeden z artystów i zadałam jakieś pytanie, już nie pamiętam, o co mi chodziło. On mi uprzejmie udzielił odpowiedzi i coś tam w komórce swojej sobie grzebał. Po czym za chwilkę zobaczyłam go, jak wskakuje na scenę i wchodzi płynnie w rzeczywistość teatralną, więc to takie imponujące, takie totalne wydarzenie, powiedziałabym. Tak, totalne, ale też skandalizujące. Chyba to zresztą dobre słowo określające twórczość Maji Kleczewskiej, która w tym roku kończy 50 lat, bo wszystkie jej spektakle dotychczasowe rzeczywiście miały takie elementy w sobie. Wzbudzały emocje. Tak, duże. Choćby wspomniane Dziady ubiegłoroczne z przejmującą rolą Dominiki Bednarczyk. Wspaniały spektakl. Tak, ale też jej praca w Wałbrzychu, którą też miała prezentować słynny Lot nad Kukułczym Gniazdem, później Dybuk w Teatrze Żydowskim, też słynne przedstawienie, tak? Więc Bergman w Teatrze Powszechnym. Tak, to prawda, twarzą w twarz. No więc gro z tych spektakli, akurat w przypadku Bergmana tych elementów skandalizujących nie było zbyt wiele, ale wracając już do tego spektaklu Ulises, to powiem szczerze, że tym elementem, który mnie zaskoczył negatywnie, to była inscenizacja związana, taki wątek, który tam się przejawiał, polityczny, który dotyczył między innymi pokazania zgrzybiałego, w sensie dosłownym, zgrzybiałego, kardynała Dziwisza. I ja w ogóle nie rozumiem, w jakim celu on się tam pojawił w tej inscenizacji Ulisesa. Przyznam szczerze, to po prostu jakoś miałam wrażenie, że nie dotyczy stricte lektury. W ogóle tam było mało Ulisesa w tym Ulisesie. Ja miałam wrażenie, że ten Ulises był pewnym pretekstem do pewnego manifestu społeczno-politycznego, który był obecny w tym spektaklu. To na pewno. I trochę szkoda mi było samego Ulisesa, choć była tam wspaniała Molly Bloom, zresztą nagrodzona, no Aldona Szostak, i jej monolog na koniec i w ogóle jej sposób gry, jej sposób ekspresji, jej sposób intensywnej, choć wyważonej obecności na scenie budził mój najwyższy zachwyt i szacunek. I tak myślę, że o ile cały spektakl nie do końca mnie do siebie przekonał, to ta rola spowodowała, że ja o tym spektaklu na długo nie zapomnę. Czasem tak jest, że w widowisku, które ma swoje mocne i słabsze strony, wybija się na pierwszy plan jakaś postać, jakiś monolog, jakaś scena i to, co pozostaje w nas na długo. I za to jestem Maji Kleczewskiej bardzo wdzięczna, bo to jedna z piękniejszych scen, ten monolog Molly Bloom na finału. To prawda, ale ja jeszcze chciałam tu podkreślić jeszcze rolę kilku innych osób, mianowicie przede wszystkim dobra dramaturgia, która jest związana z tym spektaklem, przygotowana przez Damiana Józefa Necia, który pracuje bardzo ściśle z Teatrem Żydowskim, ale też pośród aktorów to oczywiście też rola Leopolda Bluma, grana przez Piotra Jankowskiego. No i świetny Michał Kaleta, który też tam gra. No tam w ogóle, że dobrze, tak, aktorzy grają bardzo dobrze. Bardzo dobrze grają. To trzeba przyznać, że dobrze grają wszyscy aktorzy. Natomiast ja przyznam szczerze, że pod koniec byłam trochę znużona już tym spektaklem. Bo on jest męczący w odbiorze i w sposobie narracji, natomiast ma swoje mocne, naprawdę i wyraziste elementy. I dlatego warto się do Poznania wybrać i to zobaczyć, bo to jest taki spektakl, który w nas zostaje. I myślę, że to jest zaleta Teatru Kleczewskiej, że ona jakoś dotyka widza swoją wizją. Czasem go wkurza, czasem jest nie do końca zrozumiała, czasem jest to zbyt chaotyczne, co moim zdaniem miało miejsce w Ulisesie chwilami. Ale jednak jej o coś chodzi, coś nam próbuje przekazać i te emocje do mnie na przykład przemawiają. Okej, dobrze. Ja uważam, że to bardziej spektakl jest dla rzeczywiście wielbicieli talentu Maji Kleczewskiej, na pewno, i dla tych rzeczywiście, którzy znają prozę Jamesa Joyce'a, bo uważam, że jednak to jest trochę przydługi spektakl. To we mnie zostało, przyznam wprost. To lekkie znużenie. Tak czy siak odsyłamy Państwa i do nowego tłumaczenia pana Macieja Świerkockiego. Proszę się zmierzyć z Ulissesem, jeśli tego wcześniej Państwo nie robiliście. Ja to zrobiłam na studiach i powoli zbliżam się do momentu, żeby sięgnąć ponownie. A Maji Kleczewskiej warto się w teatrze przyglądać. Oj, tak warto, myślę. Jej na pewno. Proszę Państwa, myśmy dzielnie chodziły, Malwina bardziej dzielnie niż ja, na spektakle warszawskiego przeglądu teatralnego. Co roku odbywa się ten festiwal w Warszawie. Tym razem odbywał się po raz 43. I warszawskie spotkanie teatralne odbywało się pod pewnym, moim zdaniem, wspólnym hasłem. Terapii na scenie. I dowodem na to jest... I wolności w sztuce. Bo i wolności w sztuce. Pani Monika Strzępka powiedziała, że jednym z nominujących tematów ma być wolność w sztuce. No więc Czas porzucenia, Teatr Jaracza z Olsztyna, reżyseria Weroniki Szczawińskiej, to był taki moment na scenie dla mnie, który właśnie skłonił mnie do takiego myślenia, że ten temat terapii, wiwisekcji, takiego opowiadania o tym, co się dzieje tu i teraz z kobietą porzuconą, bo taki był temat spektaklu, inspirowany prozą Eleny Ferrante, powoduje, że tak naprawdę widz widzi na scenie to, co przeżywa w życiu. Bo porzucenie to jest temat dosyć uniwersalny niestety. Kobiety się z nim zmagają. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe... Mężczyźni też. Oczywiście, ale tutaj akurat tematem była kobieta. Więc tutaj mamy jeszcze dodatkowo bunt nastoletniej córki, bardzo przejmująco opisaną chorobę psa, na co jestem akurat bardzo wrażliwa na ten temat w sztuce i w życiu, więc bardzo to pies przeżyłam. Odtąd. Pies odtąd, tak. No a przede wszystkim sprawa akceptacji, tego co zrobić ma kobieta po porzuceniu, żeby była zaakceptowana przez siebie samą, przez ludzi, którzy od niej różnych rzeczy oczekują. No i forma. Forma, która była nagradzana już wcześniej paszportami polityki, bo to dramaturg Piotr Wawer i reżyserka Weronika Szczawińska wymyślili taki język narracji teatralnej, trochę prowokujący, pełen wulgaryzmów, takich codziennych wtrąceń i takiej właśnie codzienności, która ze świata wchodzi na scenę. To dla mnie było pewne odkrycie, że to jest ta nowa jakość teatru, że to się tak bardzo podoba publiczności, bo było standing ovation, a dla mnie szczerze ma trochę mało wspólnego ze sztuką. Choć muszę przyznać, że to było dobrze zagrane przez panią Milenę Gauer i Julię Gadzinę, która też grała na skrzypcach pięknie. Ale mam takie mieszane uczucia. Wiesz co, ja się muszę z tą zgodzić, bo myślałam najpierw, że będę tego spektaklu broniła. Jeszcze dzisiaj rano o tym myślałam. Ale potem sobie pomyślałam, że ten spektakl nic we mnie nie zostawi. Nic w nim... Nie było emocji, prawda? Tak, nie było emocji. Nic we mnie nie zostało po tym spektaklu. Rzeczywiście, ale gdybyśmy zrobili taki eksperyment i wyjęli te wulgaryzmy i przekleństwa, które padają ze sceny, to jestem ciekawa, co by na tej scenie pozostało. No właśnie, bo obawiam się, że niezbyt wiele, bo te wulgaryzmy dodają emocji po prostu, tak? I to jest proste tak, wtedy. Ale to również, jest prościej wtedy. Tak, ale również prowokują publiczność do określonych zachowań, do tak zwanego rechotu. Mhm. I ja akurat do rechotu w teatrze nie jestem przyzwyczajona. Ja uważam, że to jest sfera, która powinna pozostać w kabarecie, w stand-upie, w trochę innych formach. Ja rozumiem, że te gatunki się mieszają i teraz nie ma czystości gatunków w ogóle w sztuce od wielu lat. Niemniej jednak od teatru wymagam czegoś więcej. Jakkolwiek doceniam kunszt obu pań i doceniam również prozę pani Ferrante, choć nie jest ona moją ulubioną autorką, to może... Albo autorem, bo podobno albo są. Autorem, bo nie wiadomo, bo nie wiadomo kto to jest tak do końca, prawda? I też szanuję to za to pana lub panią Ferrante, osobę piszącą, że nie wiemy. To tu mi tych emocji brakuje. Brakuje mi pewnej dramaturgii wewnątrz tego spektaklu i czegoś, czym bym została wychodząc z niego, bo tak naprawdę niczego nowego się nie dowiedziałam. Co więcej, mam wrażenie, że trochę zakpiono z cierpienia kobiety porzuconej, a to we mnie budzi pewien sprzeciw, ponieważ uważam, że to jest tak intymne i trudne przeżycie, z którą każda z pań nas teraz słuchających zapewne się zmagało, że nie wypada pewnych rzeczy tak obśmiewać. No nie. Ona po prostu jest autentyczna tylko w tych swoich przeżyciach i tym próby zrozumienia tej straty, którą poniosła, tak? Tu się z tą nie zgodzę. Rzeczywiście Milena Gauer bardzo dobrze to zagrała i ta rzeczywiście te emocje towarzyszące związane z tym jakby próbą pogodzenia się i odnalezienia się w tej stracie też jest widoczna. Natomiast, wiesz, no takie... Na koniec tego przedstawienia miałam takie dziwne zrozumienie, że tak naprawdę i tak nami rządzi dopamina, po prostu biologia. I to jest taka konstatacja smutna i związana z tym spektaklem. I nic więcej we mnie nie zostało. Dlatego uważamy, że jest to spektakl dla odważnych. Tak jest. Malwina podróżuje. Ostatnio podróżowała ze mną często do Teatru Dramatycznego, ale była też właściwie tam sama. Właściwie się to tak mijałyśmy. Mijałyśmy się, to bardzo ciekawe. Miałyśmy bilety na te same spektakle o różnych godzinach. Także spotykałyśmy się w ten sposób, że sobie zostawiałyś różne rzeczy w szatni. Taka jest tam możliwość. I Malwina wybrała się na Spartakusa. Miłość w czasach zarazy w reżyserii Jakuba Skrzywanka, z którym będziemy jeszcze rozmawiać. Teatr współczesny w Szczecinie. Cóż tak. To było? Ciekawe i eksperymentalne moim zdaniem przedstawienie w formie właściwie takiego teatru dokumentalnego, bo on był oparty na słynnym cyklu reportaży przygotowanych przez Janusza Schwertnera w roku 2020-2021, które się szerokim echem odbiły w opinii publicznej, a mianowicie dotyczyły takiej słynnej sprawy samobójstwa chłopca w procesie tranzycji, który znalazł się w szpitalu psychiatrycznym i była opisana w tych reportażach sytuacja na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i nastolatków. Bardzo ciężki temat. To była punkt wyjścia i ta pierwsza część, bo to przedstawienie składało się z dwóch części. Pierwsza część była jakby takim bardzo sugestywnym, wręcz zimnym zapisem obserwacji właśnie z tego, co się działo w tym oddziale psychiatrycznym, a druga część była taką częścią jakby dla mnie osobiście doklejoną do tego spektaklu, która ni z gruszki, ni w pietruszki przechodziła w taką jakby wizję utopijną dotyczącą relacji osób nieheteronormatywnych. A mianowicie, wracając do tej pierwszej części, ta pierwsza część ze scenografią przygotowaną przez Daniela Rycharskiego była bardzo dobra. Dlaczego? Dlatego, że na scenie widzimy, uważaj Magda, klatki, które zostały kupione rzeczywiście z jakiejś chlewni, postawione. Scena jest wyłożona sianem i w tym sianie grają aktorzy, dzieci, które, dorośli aktorzy podkreślam, a nawet starsi, grają dzieci, które przebywają na tym oddziale. Czyli to jest szpital psychiatryczny, te klatki. Tak, i następuje taka sekwencja związana z przyjęciem dziecka do szpitala i czujesz taką bezsilność i to znieczulenie personelu, który z jednej strony oczywiście stara się jakby dbać o te dzieci, ale z drugiej strony widzisz takie braki systemowe związane ze służbą zdrowia i niedofinansowaniem. To można było wyczuć i znaleźć w tym przedstawieniu. No to ważny społeczny temat jest. Tak, to rozumiem, bardzo. Że Skrzywanek tutaj sięga po tematy, które są ważne społecznie, żeby je wybić na scenie i zwrócić na nie uwagę, a to mu się chwali. A ta druga część, która ci się nie podoba. Ja jeszcze powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Wiesz co, dla mnie bardzo sugestywną taką rzeczą było, tam była taka sytuacja, jak te klatki się otwierały i zamykały i ten dźwięk tych otwieranych i zamykanych klatek był niezwykle sugestywny. Tak, to była bardzo dobra część tego przedstawienia, gdzie aktorzy też dobrze równo grali. Natomiast ta druga część, no to było, przyznam szczerze, taka część happeningowa, bo nagle ni z różki, ni z pietruszki zostaliśmy zaproszeni do ślubu, który odbył się. Mianowicie dwie osoby siedziały w widowni, zostały zaproszone na scenę. No i rzeczywiście został udzielony ceremonia ślubu, nie sakrament, a mianowicie ceremonia ślubu cywilnego. Aha. I przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem tej idei połączenia tego, bo gdyby ten spektakl skończył się na tej części właśnie takiej niezwykle sugestywnej, która wbija w fotel od emocji i rzeczywiście poraża, to ten spektakl miałby ogromny wydźwięk. A tak to, mówiąc szczerze, trochę pierwsza część została przytłumiona tą częścią jakby taką sugestywną drugą, gdzie nagle jest taniec folklorystyczny na koniec, jakby taka scena wesela odegrana. No, trochę tego za dużo, moim zdaniem. I gdyby to było rzeczywiście koncentracja na pierwszej części, byłoby super. A dlaczego to się nazywało Spartakus? Wiesz co, no bo Spartakus był niewolnikiem, wojownikiem o wolność. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, znaczy historia słynnego powstania. Tak, oczywiście pamiętam, tylko zastanawiam się, jak go wpasować w tę wizję. Ale rozumiem, że to o zniewolenie chodziło i tak, to przeniesienie. Tak, raczej chyba myślę, no, że to w tą stronę. No cóż, proszę państwa, stronę. Zdaje się, że to jest kolejny spektakl dla odważnych. To jest jaki spektakl, powiedziałabym, przepraszam, użyję takiej parafrazy, taki teatr moralnego niepokoju. O, tak bym to ujęła. I z tym państwa zostawiamy. A naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest, uwaga proszę państwa, słynny reżyser, młody, niezwykle zdolny, Kuba Skrzywanek, który w Teatrze Polskim w Podziemiu przygotowuje próby do spektaklu Zbrodnia i kara z powodu zbrodni Rosjan, których nie potrafimy zrozumieć. Premiera już w czerwcu w Centrum Sztuki Performatywnych Piekarnia. Tak, nieprawdaż? Bardzo serdecznie. Opowiedz nam, o czym jest ten spektakl tak naprawdę? Spektakl tak naprawdę dla mnie jest takim pytaniem, które myślę, że wszyscy sobie zadajemy mniej więcej od roku, a myślę, że nawet od dłuższego okresu czasu, od roku 2014, 15, 16. Czym jest właściwie zbrodnia? Jak trudno jest nam dzisiaj zdefiniować coś, co jest tak blisko nas i jak trudno jest nam przyjąć, że te zbrodnie, one nie tylko się dzieją w taki sposób bardzo bezpośredni, ale też odbywają się na tkankach społecznych, dzisiaj globalnie w społeczeństwach, w których żyjemy, także w Polsce. No i najważniejsze jakby, jaką karę, w jaki sposób, tak naprawdę jakiej kary możemy się domagać wobec zbrodni, których jesteśmy świadkami. Dla mnie to jest oczywiście bardzo głęboka refleksja takiej sytuacji, którą my widzimy w tym sensie bardziej globalnym, historycznym i tych wojen, których doświadczaliśmy przez ubiegłe stulecia. Tych wojen, które były rozliczane generalnie w sposobie symbolicznym, to znaczy oczywiście, że skazywano tych głównych przywódców, ale tak naprawdę wiele tysięcy osób, które popełniały zbrodnie, czy to była Srebrenica, czy to było niedawno Aleppo, czy które tak naprawdę w ogóle nie zostało rozliczone, czy II wojna światowa, to tak naprawdę jest coś, co dzieje się bez przerwy i dzisiaj jesteśmy tego świadkami. A czy uważasz, że my uczymy się na podstawie historii? Bo wiesz co, miałam takie spotkanie z przyjaciółmi, rozmawialiśmy również o sytuacji w Ukrainie. Było wśród nas ludzie i z Portugalii, i z Wielkiej Brytanii. I przyznam szczerze, że bardzo zaskoczyła mnie jedna z wypowiedzi, która powiedziała, że ta wojna będzie się toczyła, ponieważ po jednej stronie koszt dla Rosji tej wojny do dzisiaj to jest 1,5 miliarda dolarów, a wartość surowców naturalnych, które znajdują się w ziemi ze wschodniej Ukrainie, to ponad 12 miliardów dolarów. Więc tam nastąpiła taka zimna kalkulacja, biznesowa. Że w ogóle nikt nie myśli w kategoriach ofiar, które Ukraina ponosi każdego dnia. Czyli oczywiście, że się inaczej. My się uczymy i my się uczymy tego, jak jeszcze bardziej doskonale wykorzystywać przemoc wobec społeczeństwa, wobec ludności, także ludności cywilnej. I to oczywiście na wielu poziomach jest sytuacja taka bardzo widoczna, to znaczy tak jak Amerykanie przekonali społeczność międzynarodową do konieczności operacji wojskowej, która odbywała się w Iraku, nie nazywaliśmy tego wojną, tak dzisiaj te lekcje też wyciąga Władimir Putin i Rosja, tworząc specjalną operację w Ukrainie. My oczywiście, że zadajemy pytanie i ja wiem, że one są dzisiaj bardzo krytyczne wobec tego, czy gdzie jesteśmy. To znaczy, czy możemy ze sobą zrównać ofiary cywilne Bachmutu i Buczy z ofiarami Karbali czy Bagdadu? To są dzisiaj pytania fundamentalne, ale myślę, że one są też fundamentalne w sensie tego, gdzie my się dzisiaj znajdujemy, bo to, o czym chcę powiedzieć, my tym spektaklem wychodzimy od sytuacji ukraińskiej, ale to jest bardzo mocno spektakl zatopiony w sytuacji polskiej, bo my oczywiście oglądamy te obrazy wojny, które do nas docierają i podejmujemy refleksję nad tym, czym sprawiedliwość mogłaby być, albo czym jest przemoc, albo jak daleko ona sięga. Dobrze, ale ja jeszcze chciałabym wrócić do jednej rzeczy, bo ty jesteś trochę specjalistą takiego teatru dokumentalnego, bym tak to ujęła. Przepraszam, że tak cię zakwalifikowałam, ale widziałam dwa twoje spektakle i uznałam, że one rzeczywiście opierają się na takich materiałach reportażowych, a mianowicie... Sięgasz do rzeczywistości, która tak, miała i tutaj miejsce. I w tym spektaklu również sięgasz do rzeczy dokumentalnej, a mianowicie mówię o współpracy i materiałach ukraińskich dziennikarzy z kolektywu Slidstwo, ale tak. Też sięgasz do wielkiej literatury, do zbrodni i kary Dostojewskiego, przy czym, który był takim wnikliwym obserwatorem inteligencji rosyjskiej i właściwie takim badaczem ducha rosyjskiego. Czy to znajdzie odzwierciedlenie w tym spektaklu? Tak, oczywiście. To znaczy my tutaj rzeczywiście działamy na dwóch polach. W pierwszej części spektaklu dokonujemy swoistej syntezy, to znaczy zastanawiamy się, jak dużo z tego Dostojewskiego dzisiaj dla nas jest wartościowego w takiej głębokiej refleksji, rzeczywiście refleksji dotyczącej zbrodni kary. Mówię zbrodni kary jako pojęcia, a nie tytułu powieści Dostojewskiego. I oczywiście ta synteza, która u nas w gdzieś następuje w pierwszej części spektaklu, zastanawia się, czy tak naprawdę ona nie mogłaby się sprowadzić do jednego bardzo konkretnego zdania. Ja nawet mogę je przytoczyć z pamięci, które brzmi: wyjął już siekierę i oburąc z rozmachem, jakby poza własną świadomością, ale bez wysiłku, machinalnie uderzył ją obuchem w głowę. To jest oczywiście zapis morderstwa jakiś Raskolnikow. Tak, to najsłynniejsza fraza. Tak można powiedzieć, że taka kanoniczne morderstwo, tak, że nie ma w historii literatury chyba takiego bardziej. No i to jest dla mnie to pytanie, to znaczy, czy tak naprawdę tą powieść sprowadzoną do jednego zdania, a nie fokusujący się bardzo mocno jednak na próbie analizy psychologii oprawcy, czy to jest rzeczywiście dzisiaj komuś, z którym my musimy zostać i analizować? Co z ofiarami? Czy przypadkiem nie jest tak, że my się w ogóle za bardzo zawsze fokusujemy na tej perspektywie oprawcy, zapominając poniekąd o ofiarach? To bardzo ciekawy punkt wyjścia. Myślę, że musimy się wybrać do Wrocławia. Tak, i obejrzeć tą słynną sentencję z Fidryga i Głowa, zbrodnię i karę, połączoną również ze śledztwem ukraińskich dziennikarzy. Powiedz nam, Kuba, kiedy premiera? Premiera 16 czerwca, tak jak mówiłyście, w Centrum Performatywnym Piekarnia, koprodukcja Teatru Polskiego w Podziemiu, Wrocławskiego Teatru Pantomimy i Instytutu Grotowskiego. Bardzo zapraszam. Dziękujemy. Do zobaczenia na scenie. I również zapraszamy wszystkich słuchaczy na to przedstawienie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Proszę Państwa, bardzo się z tego cieszę, bo naszym gościem jest Rob Wasiewicz, aktor, performer i tancerz, który zauroczył mnie w trakcie spektaklu Employees Łukasza Twarkowskiego. Tak, to rzeczywiście wspaniały aktor i rzeczywiście tutaj twierdzi, że teatr i ruch towarzyszy mu od dziecka. Zaraz się dowiemy dlaczego. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, Rob przyjechał do nas na hulajce. Już się oblałem rumieńcem na wejściu, więc... Tak. Nie widać, nie widać. Rob jest bardzo nowoczesnym artystą. Przyjechał do nas na hulajnodze, nie bacząc na przebudowy dookoła Trójki, więc jest troszeczkę zmęczony, więc my tak miękko wejdziemy w temat i porozmawiamy właśnie o ciele, o świadomości aktora związanej z ciałem. Jesteś także tancerzem, performerem i myślę, że ciało jest dla ciebie bardzo ważne w procesie twórczym. Jest tak? Mi się próbował ruszać. I nie mówić Rob teraz poprawia się w krześle i zbiera myśli, proszę. Bo jest przystojnym, wysokim mężczyzną. Jak to jest z tym ciałem? Nie, zostałem tutaj po prostu już, moje ciało zostało już na wejściu osadzone i uspokojone i skontrolowane, żeby potem nie było słychać, że się ruszam, a dla mnie to jest trudne. Rzeczywiście to ciało jest dla mnie super ważne. Jest dla mnie super ważne i rzeczywiście od początku, w zasadzie odkąd pamiętam, to było, było jakimś takim jednym z ważniejszych rzeczy, kiedy tak... intensywniej zacząłem oglądać teatr i chodzić do teatru i brać udział w życiu teatralnym, to rzeczywiście to ciało aktorów i aktorek i osób aktorskich było dla mnie gdzieś tam najważniejsze, co nawet w swoich takich starych notatkach licealnych rozpoznaję. Mhm. Więc wybór szkoły, która była na wpół taneczna, wpół aktorska, był gdzieś tam świadomy, chociaż był to totalny przypadek, że się tam dostałem i że miałem taką możliwość. No to był to taki przypadek, który... jeden z tych przypadków w życiu, który robi coś wspaniałego. I że czasem warto w te przypadki uwierzyć. A skąd ta miłość do teatru u ciebie? To się bardzo wcześnie zaczęło. To wiadomo, jak co druga osoba pewnie performanse przy stole w salonie podczas imienin. Ale one potem szybko się przerodziły. I co tam performowałaś przy tym stole? Aż nie pamiętam już. Jest jakieś takie dziwne zdjęcie, gdzie pamiętam, że jako... młodziak zorganizowałem dla wszystkich siostrzeńców i siostrzeniec, kuzynów, nie wiem jak się tam... Dla całej rodziny. Do powiedzmy moich rówieśników i trochę starszych, jakieś takie perfo, ale rzeczywiście to szybko się przerodziło w jakieś kółko teatralne. Trafiłem na wspaniałą panią, której będę wdzięczny pewnie bardzo, bardzo długo, bo zaoferowała nam niesamowite doświadczenie teatralne dla tych młodziaków, z którymi ja tam dołączyłem, mając około 10 czy 11 lat. To była jakaś wspaniała grupa. Ewa Kujszo, która mi pokazała, że teatr jest niezwykle wspólnotowym miejscem, w którym dla każdego jest miejsce. Niezależnie od jego ciała, jego tego, czy jest normatywny, czy nienormatywny, czy jest niezależnie od jego orientacji, od jego neurotypowości, po prostu Ewa, dzięki jeszcze raz. Czyli to było takie otwarcie na teatr wtedy, tak? To była zabawa w teatr. Zabawa, ale też takie otwarcie na teatr, bo mówisz o takich rzeczach ważnych. O tym, że każdy może znaleźć tam swoją przestrzeń, to znaczy, że ty szukałeś swojej przestrzeni, także w teatrze. Oczywiście, tak, tak, tak. To była taka zabawa, która szybko, dzięki też wielu rzeczom, dzięki moim rodzicom, dzięki Ewie i dzięki własnej jakiejś takiej własnym parciu gdzieś wewnętrznym albo po prostu chęci, przerodziła się w poszukiwanie warsztatów, w rozwijanie tego, w zamienianie wszystkich oszczędności na bilety. No i tak to zaczęło się wydarzać po prostu. Czyli pasja cię poniosła w tym kierunku. Ja niedawno oglądałam po raz kolejny film o Marilyn Monroe, gdzie rozmawiano o fenomenie jej, no bo to jest fenomen. I jeden z krytyków filmowych powiedział, że najbardziej charakterystyczną rzeczą, która uniosła ją, była świadomość, z jaką ona poruszała się przed kamerą. To było zwierzęce, to było jej dane jakby od Pana Boga, mówiąc tak górnolotnie, że ta cielesność i sposób poruszania i świadomość i akceptacja swojego ciała, to było coś, co ją wyróżniało. Pomyślałam sobie, że niektórzy na to potrzebują lata ćwiczeń, prawda? A niektórzy to mają. Ty to miałeś, taką świadomość? No, muszę niestety ukrócić to pytanie, ponieważ w życiu bym się nie postawił na jednej, w jednym pytaniu obok Marilyn Monroe. Ciekawe, prawda? Skojarzenia nie miałam. Co prawda jestem wielkim fanem Marilyn. Kocham jej filmy, kocham jej historię, kocham dokumenty o niej, książki. W licealnym czasie wisiała na mojej ścianie. Jest to fenomen, jest to fenomen. No to jest niesamowity przykład po prostu osobowości ciała, które po prostu się gdzieś pojawia i no tam jest jakaś magia, jest dodatkowa magia, która istnieje. No myślę, że też w jej przypadku ogromną rzeczą było, ogromnym napędem była potrzeba miłości, jakiś deficyt miłości, który się realizował w tym, że tam, gdzie można było go dostać, wybrzmiewał dwa razy mocniej. A propos wielkich osobowości. Ale myślę, że tylko, przepraszam, tylko skończę. Myślę, że tak, myślę, że to jest dar. Człowiek to po prostu ma i się ogląda, to rzeczywiście tam jest jakaś magia, mimo całej złamanej duszy i wielu rzeczy, które doprowadziły tam, gdzie doprowadziły. Być może one są częścią tego. Myślę, że też tak, że po prostu to, że ktoś jednak ma z czymś walczy i nie poddaje się, tylko zamienia to, jakby idzie dalej, to go gdzieś doprowadza, też jest... No to nie, może nie jest najzdrowszy sposób realizować się przez sztukę. Myślę, że... Ale daje czasem niesamowite efekty, prawda? Tak jak w jej przypadku na ekranie. Tak, mi się wydaje, że to jest akurat nieświadomość tego, w sensie, że tam to po prostu jest, tutaj mamy też wyzysk na osobie i tak. Mamy osobę, która została po prostu wykorzystana w tej materii. Byłbym bardzo daleki od mówienia od tego, że warto w to iść, bo to daje efekty, w sensie odbijając od tego, co ty mówisz, tylko tak. Po prostu, że jest to niezwykle niebezpieczne, w sensie, wydaje mi się, że nie można się leczyć przez sztukę i lizać ran, w sensie, jesteśmy już w takim momencie, w którym i przez swój zawód i przez pracę nie można budować na tym wartości, bla, bla, bla, bla, bla, wszystko to chyba wiemy, przynajmniej ja mam takie podejście. No i szczególnie no, z Hollywood i teatr. No nie można budować tej wartości na pracy, jakakolwiek ona nie jest. To musi się jakoś dziać na dwóch torach, jednocześnie leczyć te rany prywatnie, ale też wydaje mi się, że jest coś mocnego w tym, żeby uświadomić sobie, że nasze ciało, nasze my jako osoby nigdy nie będziemy w pełni idealni i zaakceptowanie tego daje dużą siłę. To a propos tych osobowości, bo poznaliśmy się również i spotkaliśmy na debacie poświęconej relacji widz-aktor i tam powiedziałeś, że dla ciebie, cytuję, wielką osobowością, ale też oglądanie teatru Krzysztofa Warlikowskiego to guilty pleasure. Czy rzeczywiście on ma taki duży wpływ na ciebie? Troszkę to wyjęłaś z kontekstu. Nie, ja konkretnie na tej debacie odnosiłem się do klasyków, do osób, które oglądałem, jak chodziłem do teatru. Spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, spektakle Krystiana Lupy, spektakle Grzegorza Jarzyny. Czyli te, które były takim momentem dla mnie, jak miałem 18 lat, które powiedzmy, nie wiem, no... Myślę, że to był ten moment, kiedy powstał Teoremat, kiedy powstał Anioły w Ameryce, kiedy powstały. Nie pamiętam dokładnie, jak to było datowo, ale też moment Apolonii, bla, bla, bla, więc... Rzeczywiście te takie stosunki Klary Lupy, takie spektakle, które gdzieś bardzo mocno zapadły mi w pamięć. Jestem świadomy tego, że wymieniłem teraz Jarzynę, Warlikowskiego i Lupę. I one gdzieś tam rzeczywiście no, gdzieś na początku były, więc wywierały na mnie ogromne wrażenie, więc wtedy były super istotne. A dzisiaj dlatego może użyłem guilty pleasure, bo no, to już nie jest taki teatr, to już nie jest taka narracja, która byłaby moją ulubioną, wybraną. Ale wciąż, jak tylko pojawiają się nowe premiery jednego z tych trzech nazwisk, to zawsze idę, bo gdzieś to jest w środku we mnie i... No i mam szacunek też ogromny. Mimo, że niektóre już z tych narracji po prostu dla mnie są już zbyt zamknięte, zbyt szczelne, żeby odczuwać w nich przyjemność jako widz, jako osoba na widowni, ale tak, tak, tak. A jaki teatr cię interesuje? Każdy, który jest dobry. A nieprawdziwy, który działa. Którym powiedziałeś w trakcie tej debaty, że interesuje cię tak naprawdę tylko teatr prawdziwy. Czym jest ta prawda w teatrze dla ciebie tak naprawdę? Właśnie. No w tej debacie po prostu poruszaliśmy temat inkluzywności i wpuszczania ludzi do teatru i w ogóle temat tego, czy teatr jest miejscem dla wszystkich. I w tym sensie myślę, że teatr, jak nie nadużywam w życiu raczej słowa musi, no to musi być prawdziwy. I teatr, w którym nie ma miejsca dla osób z alternatywną motoryką. Teatr, w którym nie ma miejsca dla osób z alternatywną motoryką, osób LGBT. Odpowiedniej reprezentacji wszystkich osób, które spotykamy na co dzień w życiu i które wypełniają naszą rzeczywistość, staje się nieprawdziwy, staje się zakłamany. A niestety mamy tutaj do czynienia często taki case, taki problem z tym, że w ramach tradycji i trzymania pewnego tradycyjnego obrazu teatru, często nazywanego, jakby zamienianego w opiekę nad osobami, które mogły nie znaleźć pracy, jest to wstrzymywane. Świetny spektakl Nogisary Bernard w Komunie Warszawa, polecam, w którym jest duża rozmowa na temat osób z alternatywną motoryką, które nie mogą się dostać do szkoły teatralnej. Tutaj też się pojawia taki argument, że co osoby będą później grały, a wydaje mi się, że to w ogóle nie jest sprawa jednak kadry. Nie kadra powinna o tym decydować. Kadra powinna decydować o tym, czy ktoś ma potencjał. Cokolwiek sprawia, że dana szkoła przyjmuje studenta, osobę na studenta, na studentkę. Cokolwiek to sprawia, to powinno być wyznacznikiem, a potem ta osoba sobie poradzi. Jeżeli chce to robić, znajdzie sposób. Szkoła nie powinna podejmować decyzji za kandydatów i kandydatki, osoby, które kandydują, czy poradzą sobie w zawodzie. Jeżeli mają talent, potencjał i są w stanie wypełnić to i stworzyć teatr, stworzyć magię, o której mówiliśmy wcześniej, to trzeba jak najszybciej to poprawić. Mhm. Ale ty też masz doświadczenie też w pracy z ludźmi niedowidzącymi. W jeden ze spektakli grasz bodajże w Teatrze Studio z osobami niedowidzącymi. Nie. To jest taki spektakl, który już niestety nie jest grany, bo niesamowitą przygodą. Nie wiem, czy jest zarejestrowany tak oficjalnie, w sensie, czy jest oficjalna rejestracja. Jeżeli jest, to polecam bardzo, bo z czystym sumieniem, dlatego, że mam tam tak małą rolę, że nie mogę polecać. Miałem tam tak małą rolę, że to nie jest jakiś... jakby robienie sobie dobrze. Miałem tam epizodzik, ale była to niesamowita przygoda, którą zaproponował Michał Borczów w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w bodajże 2015 roku. Był to Faust Goethego, w którym razem z grupą osób aktorskich i osób niedowidzących, właściwie niewidomych w większości, po prostu przez 2 miesiące szukaliśmy świata, który łączy osoby widzące i niewidzące i chcieliśmy o nim opowiedzieć, co nas łączy, jakby ten wyrywek na podstawie Fausta, który cały jest oparty na metaforze wzroku. Non stop wraca temat wzroku u Goethego. Zamiast skupiać się na świecie jednym albo drugim, po prostu szukaliśmy tej przestrzeni wspólnej, próbowaliśmy opowiedzieć o tym świecie. Był to magiczny, przepiękny, wspaniały spektakl z niesamowitą rolą Dominiki Biernat, z niesamowitą rolą Małgorzaty Witkowskiej, z niesamowitą scenografią Doroty Doris-Nawrot, z niesamowitym tekstem Tomka Śpiewaka. No po prostu piękny spektakl. Aż ci się oczy zaczęły błyszczeć. Tak. Spektakl, od którego zaczęłyśmy rozmowę, Employees, też jest takim eksperymentem, czymś, co wciąga widza głęboko w swój świat, bardzo wymagającym od artystów. Zachwyciłeś mnie w tym spektaklu między innymi tym, że równie swobodnie poruszałeś się na przestrzeni teatru, czyli rozmawiałeś, grałeś z kolegami, jak w scenach, kiedy grałeś do kamery i budowałeś wtedy intymną relację z widzem. To mi się wydaje być bardzo trudne i wydaje mi się, że to wymaga jakiegoś takiego dodatkowego skupienia, myślenia właśnie o tym, żeby ten widz był bliżej ciebie, żeby poczuł, że bierze udział w czymś niesamowitym tak naprawdę. Ta forma była nieprawdopodobna. To jest złamana czwarta ściana, prawda? No właśnie, lubisz to grać? To chyba jest niezwykłe też dla ciebie wydarzenie, brać udział w czymś takim. To jest jednocześnie bardzo łatwy i bardzo trudny spektakl do grania. Dlaczego bardzo łatwy? Jest łatwy, a dlatego, dlaczego bardzo trudny? Jest bardzo łatwy, dlatego że Łukasz Twarkowski, reżyser tego spektaklu, jest niezwykle precyzyjny w tym, jak tworzy świat. Więc ten świat jest przepróbowany, tam nie ma przypadkowości, tam nie ma momentu improwizacji. Może improwizacja się pojawi. Jest po prostu bardzo mocno zbudowany score i struktura tego, co my tam wykonujemy. I to sprawia, że ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudne, dlatego że ten świat jest bardzo dobrze skonstruowany przez Łukasza. Jest co do sekundy powtarzalny, więc jakby łatwość i trud kryje się dokładnie w tym samym, że jesteśmy w pewnej strukturze, w której jesteśmy zamknięci, tak jak w tym Cubie. Struktura, narracja, linia spektaklu jest też bardzo zamknięta. Jednak to, że ona jest tak mocno zbudowana i solidna, daje duże możliwości na to, jak to wypełniać różnymi drogami, zarówno w kontakcie z kolegami, jak i z widownią, więc tam jest szansa na to i też z kontaktu z osobami, które widziały ten spektakl więcej niż jeden raz. Ten spektakl za każdym razem jest czymś innym, bo... Przyznaję się, widziałam 2 razy. Nie wiem, jakie miałeś doświadczenie, ale generalnie po prostu jest tam tyle bodźców, jest tyle możliwości, że niezależnie z której strony byś nie podeszła do tego spektaklu, on zawsze opowie trochę inną historię, bo zawsze zobaczysz trochę coś innego. No i on jest trudny, bo po prostu jest bardzo, bardzo skontrolowany, jest bardzo dopracowany, jest bardzo precyzyjny i na tym polega trud, a jednocześnie wolność, bo jak już się złapie te precyzje i te struktury, to nagle człowiek zaczyna czuć, że może zrealizować 100 razy bardziej niż, kiedy nie musisz w ogóle przejmować, bo wszystko jest już stworzone. Ja miałam wrażenie, że wszyscy artyści tam są w jakimś takim rodzaju twórczego transu, że wam to bardzo odpowiada i że jesteście w tym świecie z własnego wyboru i z wyraźną przyjemnością i że to jest bardzo wyczerpujące, ale takie ważne dla was wydarzenie. A dla widza jest to o tyle wymagające, że jest to kompletnie coś innego. Można przechodzić w trakcie spektaklu, przesiadać się, można sobie zajrzeć do tego cuba, w którym wy gracie. Taki inny wymiar teatru, prawda? Kompletnie inny i też taki dający nam wolność, że oto sobie wstanę i przejdę, oto sobie zobaczę z innej strony. Ja na chwilę zamykałam oczy i wracałam do tej rzeczywistości. Jak chwilami było mi trudno z powodu dominujących dźwięków. Były też podawane specjalne takie zatyczki do uszu, bo w pewnych momentach rzeczywiście ta muzyka była bardzo dojmująca. Ale muzyka była znakomita. To było, wszystko było potrzebne i to, co mówisz, ta precyzja, ten pomysł na to, ten koncept, ta forma, to było coś niebywałego. To jest takie totalne widowisko i rzadko w takim totalnym widowisku bierzemy udział, które tak wciąga. Malwina była dwukrotnie. Ja to za jakiś czas chętnie pójdę raz jeszcze, bo rzeczywiście to za każdym razem będzie coś innego. Dla mnie to jest jeden z najlepszych spektakli tego sezonu, naprawdę. I polecam wszystkim, dlatego że ja byłam pod wrażeniem wyczarowania z takiej niewielkiej książki Olgi Rawn, Załoga, tak wspaniałego spektaklu. Tak, to jest kwestia wyobraźni reżysera i artystów i na to zawsze czekamy też w teatrze, na jakieś zaskoczenie, na pokazanie czegoś nowego. Ja się trochę tylko bałam, że forma przykryje treść, ale tak się nie stało. Proszę Państwa, naszym gościem był Rob Wasiewicz, artysta totalny, jak się Państwo zdążyli zorientować. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś. Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy na scenie i czekamy na kolejne. Tak. Do zobaczenia w teatrze, Rob. Dziękuję, pa, pa. Czas się pożegnać. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. To była audycja w Antrakcie. Będziemy to za tydzień, proszę Państwa. Tak. Dziękuję również serdecznie pani Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu programu. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 12:05 oczywiście w Radiowej Trójce. Dziękujemy. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Krzysztof Liziu. 5,5. Podobieństwo do filmu Felliniego nieprzypadkowe, a do tego doborowa obsada. Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Co tak, co pani tak na mnie patrzy? Ja? 5,5? No po co te dąsy? Co to w ogóle za wiek? Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Automatyczne otwieranie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy.